Bardzo ciekawe rozmowy toczą się także poza anteną, podczas słuchania muzyki doktora Alicja Długołęcka i doktor Bartosz Zalewski. Dzień dobry, rozmawiamy dzisiaj o zdradzie. Ja tak trochę popycham te stereotypy, dlatego że chciałabym w tej rozmowie poruszyć wszystkie tematy, a teraz chciałabym trochę porozmawiać o mężczyznach, którzy zdradzają. I udało nam się porozmawiać z kobietą, która została zdradzona i ona dokładnie opowiedziała, jak mąż odchodził. Oficjalnie to, co mi powiedział, to, że po prostu odchodzi, że nie jest z żadną inną kobietą. Ja potem kilkakrotnie byłam u psychologa, u niejednego i każdy z nich mi odpowiadał, że mężczyzna nie odchodzi w próżnię. Pytał mnie każdy z nich, czy ma jakąś kobietę. Ja się upierałam, że nie, że na pewno nie. Natomiast bardzo szybko się okazało, że mój mąż z kimś jest. Także nawet jeżeli w tym momencie podejmował decyzję, nie będąc jeszcze z nikim, to jestem przekonana, że był już z kimś na tyle blisko, że gdzieś tam z tyłu głowy pewnie wiedział, że może się to zakończyć związkiem. Czy mężczyzna nie odchodzi w próżnię? To moje pierwsze pytanie, bo to takie było dla mnie aż zaskakujące, że mężczyzna po prostu nie odchodzi od związku, w którym coś się dzieje nie tak, tylko on odchodzi już do kogoś i buduje nowy związek. Stwierdzenie jest stereotypowe, ale równie dobrze można było zamienić to na kobieta. Kobieta też nie odchodzi w próżnię. Znaczy część kobiet i część mężczyzn. Jeżeli odchodzą. I zdecydowanie chyba tak jest najczęściej. Bo oczywiście są ludzie, którzy odchodzą z powodów no, natury takiej egzystencjalnej, tak? Czyli że czują, że w ogóle bycie w związku, przekonują się, nie jest jakby formą funkcjonowania dla nich. Odkrywają sobie jakby inny typ. Wolą podróżować. No, podróżować nawet metaforycznie to, tak to ujmując. Ale to będą z reguły takie osoby, które już potem nie podejmą decyzji o wchodzeniu w związki. Bo odkrywają no, pewną filozofię życia, ale nie o tej grupie mówimy. Z reguły jednak ludzie nie odchodzą w próżnię i rzeczywiście czasami to może być, nie wiem, czy pan to potwierdzi, ale na takim nieświadomym poziomie, że już są w bliskiej relacji, niekoniecznie ją nazywają seksualnie. I nawet seksualnie nie musi dojść tak, do zdrady. Tak, tak, ale że no właśnie jest ta furtka. Czyli, że jest ktoś, przejść, tak. Jest ktoś, kto czeka. To rzeczywiście, tak sobie myślę, że być może pani, która opowiadała, no też opowiadała w taki sposób, że terapeuci, którzy słuchali, mieli taki pomysł, że tam coś jest innego, że być może ona no jakoś tak tą historię przedstawiała, bo ja bym się jakoś nie ośmielił każdemu powiedzieć tak od ręki. Jako zasady. Czyli obrona psychoterapeuty. No... że jakoś nie... No rozumiem, że w tej opowieści mogłoby coś takiego. Tak, bo rzeczywiście, no bo jak się odchodzi, można powiedzieć, że zmiana związku to są co najmniej dwie fazy. Jedna to jest opuszczanie tego związku, druga to jest przyłączanie się do innego związku. I niektórzy mają to, można powiedzieć, że taka sytuacja, no też najzdrowsza, to tak jakoś w sensie dla obu osób jest taka, w którym najpierw jest ta faza jednak opuszczania związku i dopiero potem się rozglądamy i pojawia się możliwość stworzenia innego. No ale niektórzy mają, tak to robią, że już opuścili związek, a ciągle jeszcze są w tym samym mieszkaniu z tą osobą i już wchodzą w nowy związek i wtedy rozumiem, jest taka sytuacja, tak, że te fazy jakoś się zmieszają. To jest wtedy, kiedy ja słyszałam taką opinię, bo ja nie potrafię być sama. Bo ja bardzo nie chcę często. Być sama. No tak? Ale nie chcę, a nie potrafię, to są różne rzeczy. Nie chcę, to jest, rozumiem, pewien rodzaj preferencji, z której też można się wycofać. Nie potrafię jest przymusem. Tak. Na którym nie wolno, z którym tak, jestem bezradny jest wobec lęk. Tego. Na bycia samym, jest na lęku. Tak. I wtedy, no bo jeśli nie chcę być sama, to no się można zawsze tak zawziąć jednak i trochę wytrzymać i nie władować się w pierwszy lepszy związek, który byłby na przykład odtworzeniem poprzedniego, z którego właśnie tak, wyszedłem. Tak jest. Albo jego zaprzeczeniem, ale to na albo zaprzeczeniem, ale takim dokładnie tak, dokładnie odwrotnością. Teraz kto inny zdradzi, tak? A nie mogę być sama, no to jest władowanie się od ręki w kolejny związek. Czy to jest gorsza sytuacja dużo. To chciałam się zapytać, czy w takim razie, bo rozumiem, że mężczyźni, i to już ustaliliśmy, żeby się nie wikłać jednak w te stereotypy, też ze względów emocjonalnych, to zależy od człowieka, że to są zdrady fizyczne, ale zawsze są to zdrady emocjonalne. Bardzo często te emocje są na pierwszym miejscu, a potem dochodzi do zdrady fizycznej, niezależnie od płci. Ale być może tak jest, a może nie, że mężczyźni na przykład są skłonni dłużej funkcjonować w związku małżeńskim i zdradzać, to znaczy ciągnąć obok ten związek boczny i cały czas mieć żonę i ukrywać to. Okay. Już się pani doktor ze mnie śmieje, to znaczy, że nie stereotyp. Trochę się nam audycja robi właśnie taka, że burzymy. No oczywiście, że burzymy. Tak? Które być może, że są pewnymi prawdami statystycznymi, tak? Tak jest. Ale tak jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach to się już bardzo pomieszało. Bo tak, tak. Bo tak. Proszę, proszę. Bo tak sobie jeszcze, bo rzeczywiście, że ja bardziej mam taką myśl, co takiego trzeba w sobie mieć, żeby móc być w dwóch związkach naraz w zasadzie. No bo o takie sytuacje tak, trochę pani mówi. Tak naiwnie można odpowiedzieć, kochać dwie osoby. Jednocześnie tak, męża rozumiem, że mam tak wiele bogactwa w sobie i tak wiele miłości do rozdania. I tak. W związku z tym... Nie mam pojęcia, ale mogę się zastanawiać, że chodzi o to, że mąż jest... świetnym mężem, albo żona jest świetną żoną, a kochanka jest znaczy, taka... Lecąc po stereotypie, który zresztą bardzo lubię, akurat ten, ale to jest bardziej syndrom, a nie stereotyp. Tak jest. Kulturowy. Chodzi mi o syndrom Madonny i ladacznicy. I rzeczywiście on przez wielu polskich mężczyzn jest realizowany, ale jest... Czyli żona jest Madonną. W jakimś sensie, tak. No i kochanka, która jest ladacznicą, mimo że kochanka marzy o tym, żeby czasem być Madonną, a żona czasem marzy o tym, żeby być ladacznicą. I co, mężczyzna wtedy się nie zgadza na tę rolę żony, żeby znaczy, ona... Znaczy, no taki ma podział w głowie, tak. No, który wyniósł, tak, z kultury, z domu. Bardzo często jego ojciec taki był, tak, albo dziadek. Bo oczywiście to dotyczy pewnych środowisk, tak, gdzie tak mężczyźni funkcjonowali. Ja myślę, że ten stereotyp by świetnie pracował też w przypadku kobiet, tylko kobiety nie były w taki sposób wychowywane, tak? Czyli, że tak jest. To jest wpływ kulturowy. No a jak kobiety były wychowywane? To znaczy, czego one szukają, kochanka? Też nie możemy powiedzieć tak wprost. Gdzieś przeczytałem pewien w jakimś felietonie, jakiś pani dziennikarz, jak to było tak, że każda kobieta marzy o takim prawdziwym macho i jak już go raz spotka, to wystarczy. Coś takiego podoba mi się było. I bardziej pomyślałem, no bo były wychowywane dużo, może tak uniknę troszkę, czy tak obejściem podejdę no do dobra, pani pytania. Bardzo proszę. Kontynuując trochę pani, że bo rzeczywiście my mamy trochę takie marzenie, czy takie wyobrażenie o tym, że kiedyś no to ludzie też mieli właśnie takie związki, no że jakoś to się kiedyś kulturowo lepiej funkcjonowało, że te związki były lepsze niż, czy tam gorsze. Mhm. Ale jak się poczyta, jest taka fantastyczna książka profesora Szlendaka o socjologii rodziny, tak. Który właśnie rozbija takich mitów, kto jak był wychowywany i jak to było w średniowieczu i w XIX wieku i w XVIII. I tam wychodzi na to, że w zasadzie ten pomysł na dzisiejszy związek, żeby mieć dobry seks, bliskość emocjonalną, wspólny budżet, realizować swoje potrzeby, wspólnie wychować dzieci, mieć podobne wartości i tak dalej, no to jest dosyć nowoczesny pomysł. Znaczy, żeby to wszystko to mogło dołączyć, tak? Bardzo nowoczesny. To jest bardzo takie wymaganie wysokie. To z czego powinniśmy zrezygnować, żeby to się wszystko udało? Ależ to pytanie, czy z rozwoju rezygnujemy no i w związku z tym odrzucamy również komórki, laptopy i tak dalej. No więc... Nie, bardziej chodzi o to, że kiedyś to było rozłączane, ale też znowu okazuje się nie u wszystkich, tylko zdaje się bardziej u takich sfer arystokratycznych, że tam było oczywiste, że się ma żonę z powodów najróżniejszych finansowych, czy tego męża i tam koalicji firm rodzinnych. Prokreacyjnych. No a kochanki i kochanków się ma w oczywisty sposób od przyjemności. No nikt na zdrowym umyśle tego nie będzie łączył. I oprócz tego jest jeszcze miłość, która jest trzecim gatunkiem, który niekoniecznie musi być z kochanką związany. Ale już znowu zdaje się, proszę mi poprawić, jeśli... Znowu zdaje się wśród takich no, chłopstwa, plebejuszy nie bardzo, bo tam się ciężko zasuwało w ogóle, żeby mieć posag jakiś, albo żeby w ogóle mieć. I żadnych tam wielkich rodzin, tylko ta dwójeczka, co to i tak tam 40 dożywała, do 30 się dorabiała, żeby w ogóle być razem. I tak dalej. Stąd, a propos tego wychowania tych stereotypów, że też te stereotypy są trochę z wychowania, ale to wychowanie też bierze trochę z różnych takich marzeń, jak to sobie tam w XIX wieku wymyślili, jakby chcieli, żeby było i tak, potem my to mitów, powtarzaliśmy na temat tak, miłości, seksu, małżeństwa. gdzie no, rzeczywiście no, historia pokazuje, że te rzeczy ze sobą niewiele miały wspólnego. To o marzeniach zaraz porozmawiamy. 2273. Gdyby mieli Państwo ochotę zadzwonić, to ja zapraszam, dlatego że mamy fantastycznych gości w studiu i warto skorzystać zawsze z takich specjalistów, czyli doktor Alicja Długołęcka i doktor Bartosz Zalewski. Rozmawiamy o zdradzie, a gdyby mieli Państwo ochotę napisać, to także zachęcam. seks@polskieradio.pl. Czekam, cały czas patrzę. A chciałam się zapytać o marzenia. Z kim zdradzamy? Też czytając pani książkę, pani doktor, zauważyłam, że my kobiety, i teraz tak się będę identyfikować. Chyba wiem, o czym pani powie. No zdradzamy z mężczyznami, którzy nie są zbyt przystojni, ale pięknie pachną. Nie chcę trywializować tego tematu. No i słuchają. Też, bo myślałam, że pani się odwoła do fantazji. Czyli, i to jest niezwykle ciekawa, ciekawa sprawa, bo rzeczywiście to jest tak, że najczęściej zdradzamy z mężczyznami, którzy są w stanie, no powiem tak górnolotnie, ale poruszyć w nas tak zwaną czułą strunę. I bardzo często są to właśnie te aspekty, których tak nam w życiu brakuje. Zapach, ale tak naprawdę chodzi o bliskość fizyczną, którą tak często zatracamy w związkach, które trwają długo, tak? Bo też często powtarzam, ale to nie jest mój pogląd, tak? Tak mówią osoby w związkach wieloletnich, gdzie ludzie są szczęśliwi ze sobą, że podstawą jest bliskość fizyczna. To, że lubimy być blisko. Lubimy trzymać się za rękę, patrzeć sobie w oczy, ale leżeć w ten sposób przy sobie, czuć zapach swój. Fizyczna, tak. Nie w sensie seksu. Znaczy to też jest seks, tak? Ale że przejawem tego, że lubimy obecność drugiej osoby, takim pierwotnym przejawem i takim chyba najbardziej niezakłamanym jest przyjemność odczuwana z bliskości z tą osobą. Druga aura związana z tą bliskością to jest rozmawianie, tak? Tak jest. Słuchanie, ale znowu nie też. Tak, ale słuchanie. No właśnie. Dokładnie, tak? Czyli nie tylko prezentowanie się, bo to bardziej dotyczy fazy flirtu, tak? Czy zakochiwania się, gdzie się prezentujemy jak najlepszej strony i każdy ma dużo do powiedzenia. Ale tutaj bardziej chodzi o uważność, tak? Odczuwaną ze strony drugiej osoby. Czyli to tak realnie, że kobiety zdradzają właśnie z takimi osobami, z takimi mężczyznami, którzy potrafią słuchać, a marzą o mężczyznach jakich? Tak. Ja jeszcze dokończę tutaj, bo mam jedną myśl. Znaczy, że to jest tak, że rzeczywiście może być tak, że kobiety zdradzając, jakaś grupa, tak? Szuka tego, czego nie ma w związku. Mimo, że gdyby związek poszedł do terapeuty, to by się okazało, że to wcale nie jest takie trudne, tak. Żeby to znaleźć z partnerem, z którym chcemy być w relacji, na którym nam zależy. Ale na przykład to jest wykorzystywane w technikach uwodzenia, tak? Czyli, że to są właśnie te słabe punkty kobiece i można bezduszny, tak, doprowadzić do tego, że kobiecie można zrujnować życie, tak? bo ona zdradzi swojego partnera, którego kocha, tak? bo spotka mężczyznę, który uderzy w jej czułe struny. Ale wracając teraz do fantazji, tak? Rozmawialiśmy o aspektach kulturowych, ale że to bardzo dużo zależy jednak od kultury, w której funkcjonujemy. Czyli trochę o czym innym marzą Francuzki, trochę o czym innym marzą właśnie Polki, Amerykanki. No, Polki. I to, co było takie właśnie charakterystyczne i dające do myślenia, to że Polki mają dosyć dużo fantazji przemocowych. Co no, mogą mężczyźni bardzo opacznie zrozumieć. Tak? Zgadza się. Można to interpretować w taki feministyczny, pozytywny sposób. Znaczy, że to jest związane z tym, że kobiety są, że my Polki, tak, żyjemy w takim kraju, gdzie boimy się być otwarte, w otwarty sposób wyrażać swoje potrzeby seksualne, że to jest wartościujące. I zwalniamy, że tak powiem, się z odpowiedzialności. Stąd w fantazjach się pojawia właśnie ten typ macho, takiego mężczyzny, który właśnie nawet stosuje przemoc. To nie oznacza, że kobieta bezpośrednio tak oczekuje tej przemocy, ale że jest ten element tym najważniejszym elementem jest to, że nie jestem odpowiedzialna za te cuda, które się potem wydarzają. Dwie dwójki, siedem trójek, wracamy za chwilę do rozmowy z Państwem w studiu, a zadzwonił do nas pan Grzegorz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy pana, panie Grzegorzu. Jestem właśnie w takiej sytuacji świeże, jak gdyby, po wykryciu zdrady, po jej ujawnieniu. Byłem zdradzany przez żonę przez 4 lata, mniej więcej przez 3 byłem świadomy, że w związku dzieje się coś niedobrego. Próbowałem z żoną rozmawiać, próbowałem nakłonić, żeby jakiegoś negocjatora, pośrednika wprowadzić, jakąś poradnię małżeńską. Żona zaprzeczała w ogóle, że taka sytuacja ma miejsce, że po prostu mam jakieś fanaberie, fantazje. 2 miesiące temu zdobyłem dowody potwierdzające taką sytuację i zaproponowałem ponownie rozmowę, ugodę, jakieś porozumienie. Żona stwierdziła, że nie chce ratować tego związku, że jest innym mężczyzną od 4 lat i po prostu będzie musiał się rozstać. Dotarłem do człowieka, który właśnie był kochankiem mojej żony, ale nie kontaktowałem się z nim. Dotarłem do jego żony. Stwierdziłem, że po prostu zasługuje na to, żeby wiedzieć, co się dzieje w jej związku. Opowiedziała mi, że on jest fantastycznym mężem, fantastycznym ojcem, chociaż w przeszłości zdarzały mu się tam różne kłopoty. I po rozmowie z mężem sytuacja u tych państwa jest taka, że mąż zerwał kontakty z moją żoną, pozostał przy swojej rodzinie. I teraz mówili państwo właśnie o niedopasowaniu seksualnym. Kilka lat temu podczas jakiejś sprzeczki żona stwierdziła, że wszystko potrafię zepsuć, natomiast w łóżku jestem fantastyczny. Teraz jako argument zdrady, odejścia, oddalania się naszego wzajemnego stwierdziła, że brakowało jej poczucia miłości, takiej adoracji właśnie z mojej strony. Tylko właśnie być może tak było, jestem skłonny się do tego przyznać, ale ze strony przeciwnej, właśnie ze strony żony było takie stopniowe wycofywanie się, mimo że jakoś tam seksualnie byliśmy dopasowani, następowało takie schłodzenie tego związku, ograniczanie tej miłości seksualnej, aż w końcu być może stwierdziłem, że to ta adoracja jak gdyby nie jest akceptowana przez moją żonę, że jakaś jest dziwna sprawa, która stanęła między nami. Teraz mamy dorastające dzieci, synów, którzy też się bardzo dziwią, że matka, że moja żona zdecydowała się na taki krok. Wiek jest już taki średni, powiedzmy, poważny. 49 lat, prawie 50 na karku. Trudno jakoś zaakceptować taką sytuację w życiu. Trudno myśleć o jakimś początku nowym. Jak się znaleźć w takiej sytuacji? Jak zanalizować w ogóle sytuację tego rozpadu, tego związku? Co państwo o tym sądzicie? Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu, za telefon. Bardzo. Ja jestem poruszona tym, że państwo decydują się zadzwonić i opowiedzieć. Bardzo się cieszę o takich intymnych sytuacjach. Czy w takiej sytuacji, panie doktorze, w której już jeden z osób, które były w związku były tymi osobami, które zdradzały się, wycofuje, jest szansa na uratowanie tego poprzedniego związku? Pan Grzegorz opowiadał, że kochanek żony się wycofał, jak zrozumiałam. Czy jest teraz szansa na to, żeby zacząć pracować, bo z kolei pan Grzegorz był skłonny też, jak zrozumiałam, popracować. Rzeczywiście niełatwo jest komentować telefon jakoś z takim intymnym zwierzeniem. Tak jest. Żeby też jakoś nie tutaj, żeby nie wykorzystać pana Grzegorza w sensie omawiania. Ale uprościć. Ale bardziej sobie pomyśl, jeśli wolno mi, to oczywiście. To to bardziej pomyślałem w ten sposób, że ja rozumiem, że pan podejmował różne próby wspólnego rozwiązania problemu, na które małżonka mówiła, że no nie. Tak. Nie zgadzała się. W związku z tym oczywiście można by jakoś rozważać, rozumieć, co się działo. Rozumiem, że to, co pan Grzegorz mówił, na przykład o życiu intymnym, to było takie rzeczywiście wycofywanie się żony krok po kroku, jak rozumiem, podawał, czy jak rozumiem, no potem się okazało, że z powodu innego związku. Mhm. Ale że najbardziej tak się zastanawiam, bo ja rozumiem, że pan Grzegorz trochę też jak słuchacz, jak zadzwonił, spytał, co robić. Mhm. I rzeczywiście był w takim kłopocie, że rozumiem, że no tak, terapia małżeńska to jest wtedy, kiedy obie osoby są gotowe przyjść. Tak jest. I rozumiem, że no, małżonka jakoś do tej pory nie wyrażała takiej gotowości, a aktualnie rozumiem, no powiedziała, że się w ogóle wycofuje ze związku. Ja tylko powiem, co się zazwyczaj robi. Zazwyczaj, jeżeli jedna z osób, jeżeli w związku jest pan powiedział, że w zasadzie jest rozpad związku, i że druga osoba, jest jedna osoba, która bardzo jakoś chce się tym zajmować, druga no nie wyraża gotowości, no to zaproszenie na terapię par czy rodzinną niespecjalnie jest możliwe i wtedy w zasadzie pozostaje wsparcie indywidualne. Może być bardzo potrzebne. Czyli jedyne w zasadzie można powiedzieć wtedy, no jeżeli do terapeutów par nie, no bo małżonka mówi nie pójdziemy, tak to można się zgłosić do terapeuty indywidualnego, niekoniecznie jeszcze na swoją terapię, tylko na samą konsultację w takim znaczeniu rozumienia, co by można zrobić, jak by można zrobić, czy to chodzi o terapię, a może chodzi o coś innego. Tak, znaczy, bo ja myślę, że tutaj podstawową taką emocją jest cierpienie wywołane poczuciem bezradności, tak, ale to jest wpisane w zdradę, znaczy, że zawsze zdrada dotyczy decyzji drugiej osoby, tak, czyli, że jeśli jesteśmy tą stroną niezdradzającą, naszym problemem, nazwijmy, jest wierność, tak? Tak jest. Samemu sobie. Zdrada jest problemem tej drugiej osoby. Nie możemy, nie mamy takiej mocy, żeby wpłynąć na drugiego człowieka. Nie mieliśmy wpływu na to, co zrobił. Tak jest, bo mamy zawsze jakiś, tak? Ale on nigdy nie będzie całkowity. Ja myślę, że tutaj ta pomoc terapeutyczna może być bardzo ważna, żeby sobie poradzić z tym poczuciem, że tak bardzo chcę coś zrobić, ale uświadomieniem sobie, że się nie da. I że... Bo ja rozumiem, że albo też... Bo to jest jedna z możliwości. Tak, ja sobie bardziej pomyślałem, że nawet na konsultację, a może w czasie tej konsultacji będzie taka myśl, żeby jakoś... No, są ośrodki, które gdzie przychodzi jedna osoba i tam się zastanawia, czy piszemy list do drugiej osoby, żeby przyszła, czy nie. Czyli żeby jeszcze zawalczyć. Ale przynajmniej o terapię. Ale to bym powiedział, że w tym może pomóc rzeczywiście zawodowy terapeuta w konsultacji w tej chwili, jak rozumiem, indywidualny. Znaczy tyle bym tak mógł jest. Powiedzieć po tej wypowiedzi, którą słyszałem, która jest oczywiście no, ogromnym skrótem, jak wierzę, całego przeżycia. Myślę, że... I które też jest bardzo, gdzieś się domyślam, związane z bezradnością i to wieloletnią. Znaczy, że też bardzo, bardzo ważne, bardzo ważna jest taka deklaracja, ten pan powiedział, że on jest jakby gotowy i otwarty, tak? Czyli druga osoba jest wolnym człowiekiem, zrobi to, co chce, ale czasami ona może potrzebować czasu, tak? To jest najwięcej, ile można zrobić, tak? Jeżeli ta gotowość z jego strony na próbę ratowania związku, na dialog... Będzie, tak. To ja mam jeszcze pytanie, bo powiedział pan o tym, że osoby, które przychodzą na terapię, to obie muszą deklarować, że przynajmniej chcą przyjść. A zdarza się tak, że jedna osoba deklaruje i walczy, a druga przychodzi, bo żona kazała albo bo mąż kazał i jest dociągnięta wręcz. Tak, znaczy muszą przyjść obie do gabinetu. Fizycznie, w sensie tak, ja rozumiem. Ale z zadowoleniem nie muszą przyjść i obie. Można powiedzieć niejako, że to już jest nasza sprawa jako terapeutów, żeby jakoś się tym zająć, ponieważ można powiedzieć, że naturalne wręcz jest to, że kiedy przychodzi para, to jedna osoba jest bardziej chętna, druga jest bardziej no, strzegąca, żeby tu się nie wdarł żaden terapeuta w ten związek. Bo jak człowiek przychodzi na terapię czy na konsultację indywidualną, to on ma w sobie te dwie części. Oczywiście. I ta część chce, trochę wygrywa, nad tą nie chce. Natomiast w parze to jest dużo łatwiej, żeby ona się rozłączyła na dwie osoby. W związku z tym to jest naturalne. Że, no, nam się tak zdarza, że oto przychodzi filigranowa pani z takim ogromnym, wymarzonym mężczyzną. On mówi, że ona mnie zmusiła, no i my dopytujemy, ale jakoś, jak pana, no fizycznie to pana nie przyciągnęło. Mm-hmm. Nie, no przecież, no to jak, pistoletem? Powiedzmy pistoletem. A, no, żartujemy. Że jakoś na różne sposoby można powiedzieć, że to jest też po części, dużej mm-hmm. części sprawa terapeutów, jakoś praca z tym, tak, że to jest naturalne zjawisko. Ale poza tym to jest dynamiczne, bo może się okazać, że osoba, która jest wycofana na początku, tak, w trakcie terapii, sytuacja się może zmienić diametralnie, tak? Mhm. Czyli, że ta osoba, która była słaba, w momencie, kiedy się poczuje wystarczająco silna, tak, jakby będzie przychodził czas zemsty, tak? Czyli no, wywoływania albo poczucia winy i tak dalej, i tak dalej. To bardzo rzadko jest tak, że osoby świeżo po zdradzie są tak przytomne i samoświadome, że sobie dają radę, tak, z emocjami. Znaczy, że to w tym sensie to wymaga czasu. W przypadku zdrady tak jest, że to osoba, która jest zdradzana, chętniej idzie na terapię, czy osoba zdradzająca? Czy to też jest uogólnienie? Właśnie pomyślałem sobie, że w kontekście zdrady zwykle te osoby obie raczej jak przychodzą, to już chcą przyjść. Że to, mm-hmm. trosze, że to jest trochę wyjątkowa sytuacja. Tam się to też rozgrywa, kto bardziej, kto mniej, mm-hmm. ale nie jest może to tak wyraźne i nie powiedziałbym, jaka to jest reguła. Znaczy bywają osoby, tak, które tak przyprowadzają, powiedziało, zrobiłam głupotę, zdradziłam, na szczęście zgodził się tutaj przyjść mm-hmm. ratować. No i mm-hmm. drugą stronę osoby, które powiedziały, zdradził, ale dał mu ultimatum i przyszedł, no i przyszedł. Trochę jak z tej, jak rozumiem, z tej opowieści słuchacza, który mm-hmm. jak się skontaktował z drugą stroną, tam z małżonką, no to, że tam się wydarzyła jakoś inaczej sytuacja. Tak, tak, tak, tak, tak. To jeszcze, znaczy, ja mam takie mm-hmm. skojarzenie, ale to jest absolutnie niczym nie poparte. To jest z jakichś moich osobistych doświadczeń, że kobiety częściej zgłaszają, jak już zdradzają, w trakcie zdrady, a mężczyźni po. Jak się zakończył tak, związek, tak, ten, tak, który trwa. Bo mają poczucie winy, tak, tak. I chcą jakby naprawić to, co się już, że tak a powiem, a kobieta nie potrafi się wydarzyło. Wyjść z tego drugiego związku, dlatego prosi o pomoc? Mhm. Znaczy tak? Jakby nie wie, co ze sobą, co zrobić z tym bałaganem emocjonalnym, który się dzieje. To jeszcze chciałabym, żeby zakończyć ten wątek. Rozmawialiśmy o tym, o kim marzą kobiety i z kim zdradzają kobiety. To można też tak powiedzieć o mężczyznach, o kim marzą mężczyźni. I z kim zdradzają mężczyźni? Patrzę na pana, ale dlatego, że znam pana doświadczenie. Z pewnością badania jakieś były, bo rozumiem, mm-hmm. że też pani tak, tak jest oparta. Z pewnością badania były, których no niestety, proszę wybaczyć, ogromnym wstydem przyznam, że nie mam pojęcia. Rozumiem, że z kim tak? Pani doktor ma pojęcie. Ma pojęcie, świetnie. Dobrze, nie będziemy trzymać jej niepewności. Dam się wyzwolić z tego męczenia. Bo znam to jest wynik tych samych stereotypowych. Tak. Mhm. Znaczy, bo tak naprawdę to bada stereotypy, a nie zachowania, więc tak pewne wyobrażenia, tak? Mhm. Fantazje. Więc to, co... Znaczy ja o tym mówię, bo często kobietom to powtarzam. Znaczy, że tak naprawdę mężczyźni wcale, bo żyjemy w takim świecie, gdzie strasznie się promuje atrakcyjność zewnętrzną, określoną tak wymiarami, nie wiem, kolorem włosów, tam zębów, czy tam czegoś innego. A się okazuje, że marzenia mężczyzn są niezwykle proste. Znaczy, i brzmi to brutalnie, no, znaczy, ale że najbardziej jakby pociągającej kobiety, do których lgną mężczyźni mhm. i ta zdrada może się, że tak powiem, w jak taki niespodziewany sposób przydarzyć, to dotyczy kobiet, które są generalnie zadowolone z życia. Mhm. Optymistek. Ciepłe optymistki, o tak bym to określiła, czyli ciepła kobieta, uśmiechnięta, nie stwarzająca zbyt wielu problemów. Lubiąca seks. W sensie też taka otwarta, tak, ale w połączeniu z ciepłem, tym, czyli to takie uosobienie kobiecości w stereotypowo tak w funkcjonowaniu, a czynniki, że tak powiem, zewnętrzne nie są nieważne, ale są drugorzędne. Bo stereotypowo by się wydawało właśnie, że te czynniki zewnętrzne to są te, na które mężczyźni zwracają przede wszystkim uwagę, także w zdradzie. Tak, ale jeżeli mówimy o tej nitce, która tak pociąga, jest, tak, to a nie określaniu atrakcyjności, to co prowadzi do zdrady, to jest poszukiwanie właśnie tych cech. To ja proponuję jeszcze, żebyśmy odetchnęli raz przy muzyce i wrócimy do podsumowania, bo będzie sporo rzeczy, które będziemy musieli podsumować. 1:36. Szybko nam ten czas leci. W doskonałym towarzystwie Alicja Długołęcka, doktor, i doktor Bartosz Zalewski rozmawiamy o zdradzie. Gdyby mieli Państwo jeszcze ochotę zadzwonić, to zachęcam. Proszę skorzystać. 2273, proszę pisać seksmałpa.polskieradio.pl. I tak staraliśmy się tego tematu, tego wątku w temacie zdrady nie przedyskutować podczas trwania piosenki, ale okazało się, że on będzie budził emocje, czyli mówić czy nie mówić, że się zdradziło. Ja miał taką myśl. Padło zdanie, które uwielbiam. Że prawda nas wyzwala, mimo wszystko. Ale to ja mam pytanie, kogo ona wyzwala? Czy ona wyzwala osobę, która się dowiedziała, czy ta, która nosiła w sobie ten ciężar? Ja bym sobie o tym pomyślał. Ale też prawda boli. No bardzo. Bo ja bym sobie o tym pomyślał jako pewnym... No bo pytanie mówić czy nie mówić, to nie jest pytanie na łatwą odpowiedź. I rzeczywiście taki drogowskaz byłby taki, że generalnie prawda ułatwia życie niż jej brak. Że kiedy zaczynamy żyć zmienianiu czy fałszowaniu rzeczywistości, czyli przemienianiu... I kłamy się. To raczej nam to utrudnia życie niż ułatwia. I że na przykład, jeżeli jest tak, że w takiej sytuacji, powiedzmy, zdradziłem, dajmy na to, nie chcę dalej, to wtedy i nie powiem, tak jakby nie mówię, no to muszę się zmierzyć z kilkoma konsekwencjami. Po pierwsze taką, że mam pewien rodzaj tajemnicy, której muszę strzec, żeby jakoś nie dostać. Pół biedy, jak to było 300 kilometrów stąd, po pijanemu raz na imprezie i mało kto jakoś jest... No ale może się to wydać, ale też muszę tak, uważać. Jest jakieś zagrożenie, bo nie wiem, że zadzwoni ten mężczyzna, ta kobieta na przykład, SMS. Albo jakiś znajomy przez przypadek by widział, nakręca się myślenie. Muszę się wystrzegać siebie, ponieważ nierzadko pojawia się taka sytuacja, w której zdrada zostaje ukryta, bo osoba głupio wpadła. Niemalże jakby chciała wpaść. Więc muszę się wystrzegać nie tylko zewnętrznego, muszę się wystrzegać siebie. Po trzecie, jeżeli ja zdradziłem, to znaczy, że moja partnerka mnie może również zdradzić. Również może oszukiwać. Czyli zaczynam wchodzić trochę w świat taki paranoiczny, w którym muszę uważać, żeby co ta partnerka, jak ta partnerka. No i to jest fundowanie sobie rzeczywistości, w której muszę bardzo być, no tak się usztywniać, trochę paranoicznej, kto, kiedy, jak. Czy braku zaufania. Znaczy i to nie zawsze jest tak, że druga osoba narusza nasze zaufanie, tylko że my naruszamy swoje zaufanie i tracimy też zaufanie wobec tego do bliskich nam osób. No to jeszcze chciałabym się przyczepić do jednej rzeczy, o której powiedział pan doktor, czyli że zaczynamy się zastanawiać, czy my też moglibyśmy zostać zdradzeni, a nie jest tak czasem, że pojawia się odwet, to znaczy powiemy o tym, że zdradziliśmy i wtedy ta osoba, którą zdradziliśmy, w odwecie też nas będzie zdradzać. Że tak. Może się pojawić, ale można powiedzieć, że to jest już świadome działanie. I wtedy mamy to omówione, znaczy zostało to wniesione, ja powiedziałem, zdradziłem, partnerka powiedziała, to ja teraz dla siebie żądam jednej zdrady, żeby było fair. Ale że wtedy, można powiedzieć, jest przynajmniej początek rozmowy. Pytanie, czy ona jest możliwa dalej. Bo wyobrażam sobie, że ta partnerka zdradzona, no że to może być odwet, ale pytanie, czy on naprawdę chce tego odwetu w taki sposób. Może chcieć, może on to no różnie. A kara może być też inna. Kara może być też Strasznie się właśnie nie podoba z jakichś powodów to rozmawianie o takim wzajemnym karaniu się. Bo to jest... dlaczego zdradzamy, tak? No, w pewnym sensie boimy się, tak? Oceny. Boimy się, że ta osoba druga będzie wolna w swoich decyzjach. Czyli chcemy zachować status quo, tak? I dlatego to robimy, bo się boimy. Boimy się postawić sprawę uczciwie. Czyli w jakimś sensie odbieramy drugiej stronie prawo stanowienia o sobie. Bo ona jest nieświadoma tej sytuacji, która się... W której też jest. Na tej zasadzie właśnie wchodzenie tak w odwet się opiera właśnie na tej pętli, o której wspominamy, z której to się potem coraz ciężej wyplątać. Bo oczywiście ja sobie wyobrażam też taką sytuację, w której pracuję z indywidualnym klientem, gdzie okazuje się, że to ujawnienie zdrady miałoby dużo gorsze konsekwencje niż nie, ale raczej jako wyjątek bym to traktował niż zasadę. Tak. A też, bo kiedy to, co jest... No, prawda, można powiedzieć, wyzwala też w ten sposób, że pozwala na czynności naprawcze. Takie jest określenie psychologii, które mówi o tym, że jak została dokonana zdrada, to też ta druga osoba może, która zdradziła, może jednocześnie powiedzieć, czy jakoś może wykonać bardzo wiele rzeczy, żeby przywrócić zaufanie. Bo też tak. Jej zaufanie, tego, który zdradził, też jest naderwane mocno. Mm-hmm. Może powiedzieć, wiesz, zrobiłem to, to było głupie i ja sam czuję, że przez to sobie trudno mi zaufać mnie samemu tak. sobie. Mnie, tobie, nie to, że zdradzisz, tylko, że to zostało naderwane. To, czyli... to nie jest jakaś taka wyższa samoświadomość i czy w takich sytuacjach jednak częściej nie pojawia się pokusa, żeby powiedzieć, wiesz, zdradziłem, ale to dlatego, że mnie nie słuchałaś, albo mnie nie słuchałeś, albo nie chciałeś ze mną rozmawiać. Znaczy, no tak, albo... no to jest skrajnie niedojrzałe, ale ja bym nie określała tego jakąś wyższą świadomością. Mhm. Ja myślę, że bardzo często tak jest, że człowiek, który zdradza, ale rzeczywiście mu zależy na związku, mhm. jakby poznaje swoją granicę. Znaczy, że jakby doświadczając tego, odkrywa, mhm. że ten związek naprawdę jest dla niego ważny. Oczywiście nie zachęcam do takiego no eksperymentowania, ale chodzi mi o to, że po to, że mamy prawo do popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków, tak? Mhm. I to jest to, co jest szansą. I w tym sensie prawda wyzwala, tak? Czyli, że jesteśmy w stanie, jeśli to my zdradzaliśmy, spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, jacy jesteśmy, jakie mamy potrzeby, bo tak jak powiedziałam, niekoniecznie taki może być wniosek, tak? Mhm. Wniosek może być taki, że związek jest martwy, albo że to nie jest ten związek, tak? Albo, że nie jestem dojrzały do takiego związku, mhm. albo, że w ogóle związek nie jest jakąś szczególną wartością w moim życiu. I ja bym jeszcze wrócił na chwilę mhm. do tego, co pani powiedziała, że tak się sam może zacząć usprawiedliwiać, tak ale... Jest. Można by no tak rzeczywiście spróbować powiedzieć na przykład coś w takim kierunku, że rzeczywiście, no że oczywiście zdradziłem, że to jest jednoznacznie złe i że nie, to nie jest usprawiedliwione, ale też nie znalazłem żadnego sposobu, choć próbowałem, żeby, nie wiem, poczuć się jakoś, na przykład, żeby poczuć się przez ciebie słuchanym. Albo też, żeby poczuć się nie w znaczeniu usprawiedliwienia, ale w znaczeniu wniesienia tego. Czy zarzutu. Bo może być też... to jest oczywiście, wymaga rzeczywiście już takiego przemyślenia sobie, jak to zrobić, żeby też, no bo jest pokusa się teraz, zrobiłem to tylko dlatego, jako, że jesteś tak taka okropna. Tak. Tylko, że coś takiego się między nami zadziało, z czym sobie też ja nie potrafiłem poradzić, znaczy jakoś zrobić tego lepiej niż to zrobiłem tak, to jest głupie, idiotyczne, nie tak to powinienem zrobić. Ale że to wtedy wnosi też element trudu. Ja 3 lata temu robiłam takie badania diadyczne, badałam pary i to, co było, nie mam czasu teraz, żeby o nich więcej opowiedzieć, ale to, co było podstawowym dla mnie wnioskiem, to było to, że ci ludzie, którzy żyli ze sobą, opowiadali jakieś 2 różne historie. Inaczej widzieli ten związek? Tak, to były inne historie, że gdybym nie wiedziała, że żyją ze sobą, to ciężko by było mi te osoby w ogóle połączyć w pary. I ja myślę, że ta sytuacja, o której mówimy, tak jak i wiele innych, których właśnie zaufanie zostaje naruszone, czy pojawia się kryzys, nawet pojawienie się dziecka, tak może być sytuacją kryzysową, jest szansą na to, żeby przy terapeucie albo w tym smutku, w tej rozpaczy, jaką spowoduje zdrada, ale dla obydwu stron, jeżeli czują, że im się rozsypuje coś strasznie ważnego, żeby opowiedzieć swoje historie i wysłuchać, tak? Czyli myślę, że nie chodzi o stawianie sobie zarzutów, przerzucanie winy, tylko wysłuchanie swoich historii, usłyszenie ich razem. To jeszcze chciałam porozmawiać o tym, co robimy, kiedy się dowiemy, że jesteśmy zdradzani i wrócę do naszej bohaterki, która była w takiej sytuacji, bo tak sobie myślę, że taka pokusa, czy wypytywać, czy dopytywać zawsze jest. Jest i na początku też we mnie taka była, żeby jednak o coś podpytać, albo żeby w takich momentach najbardziej jak... coś tam jest nie tak, tak? Jest jakiś zgrzyt. Dziecko robi coś nie tak, jak powinno i mąż się wtrąca i ma się wtedy ochotę powiedzieć, no ale przecież ciebie nie było, więc co możesz wiedzieć, tak? Albo mogłeś być, to byś wiedział, tak? Albo to byś sobie z tym może lepiej poradził niż ja. Takie momenty oczywiście są, ale muszę powiedzieć, że po tych kilku miesiącach, które jesteśmy razem, na szczęście zdarzało mi się rzadko, kiedy wypowiedziałam to, co chciałam na głos. Bo to, że sobie o tym pomyślałam, no to zdarzało mi się dosyć często, ale wiedziałam, że to do niczego nie doprowadzi, tak? Bo jednak podjęliśmy tą decyzję razem i zupełnie też mnie nikt nie zmuszał do tego, żebym wybaczyła i żebym spróbowała, więc chyba nie ma sensu tak tego rozkopywać, sobie nawzajem też dokopywać. To taki bardzo racjonalny, ale ja ciągle mam wrażenie, że jest w nas taka chęć, żeby właśnie porównywać wtedy, kiedy bierzemy winę na siebie, żeby dowiedzieć się, dlaczego ona, dlaczego on, i żeby dopytać, jak było, czy no, przede wszystkim to zapytać, czy to już jest na pewno skończone. Ta historia zakończyła się dobrze, bo państwo postanowili do siebie wrócić po jakby przegadaniu tej sprawy, ale pytać czy nie pytać? Chcieć znać szczegóły czy nie chcieć? Mówić czy nie mówić? To rzeczywiście jest coś, co mi się wydaje do tym jako tak pracując tak oparł do wynegocjowania ze sobą, albo żeby osoba sama ze sobą wynegocjowania. Bo rozumiem, że to pytanie o szczegóły to jest to, że ja wchodzę swoją osobą w tamten związek, w tamtą relację, w której ja zostałem zdradzony, czy zdradzona, w tamtą relację, niejako ją tak sobą też, no że już tam jestem. Że jakoś ją zabieram też, można powiedzieć, w ten sposób. I niektórzy mieliby potrzeby, żeby to mieć. Tak ją jakoś posiadam, że już nie jest to odłączny element ode mnie, tylko jest to element już jakoś taki przynależny też mi, i że jakoś wiedząc, no jakoś posiadłem też tą relację. I niektórzy mają taką potrzebę, żeby, że to jest im potrzebne, żeby tak zrobić. Inni mówią o tym, że oni rzeczywiście bardzo by już nie chcieli się dowiedzieć lecz szczegółów, niech to pozostanie tajemnicą. I też mi się wydaje to też sensowne. W znaczeniu, że obie wersje są sensowne. Natomiast to, czy jeśli osoba, która zdradziła, pytanie, czy ona ma mówić więcej, czy nie, to jest decyzja drugiej osoby, czy chce wiedzieć. Znaczy, to już bym powiedział, że to rzeczywiście jest tak, że no, to, czy ja chcę mówić, czy nie, w tej sytuacji, teraz, to nie ode mnie już zależy. A ja mam taki dylemat, ponieważ czytałam jakieś badania na ten temat, ale dotyczące wyłącznie aspektów seksualnych. I nawet należy chronić swojego partnera, jeśli przed się go zdarzy, przed tą wiedzą, ponieważ ona drąży i niszczy taką bliskość fizyczną pomiędzy ludźmi. Czyli z seksuologicznej perspektywy nie mówić. Ale z psychologicznej jak najbardziej. Znaczy, czyli ja myślę, że to bardziej należy do tej osoby, która zdradziła, tak? Czyli, że jeśli empatycznie podejdzie i zrozumie jakby uczucia osoby zdradzonej, powinna chronić jej emocje i dać jej jakby tą właśnie przestrzeń, żeby ona poczuła, że właśnie, że ona nie jest oddzielna. Czyli powiedzieć pewną prawdę jakby o tym związku, o tej relacji, ale dodała właśnie bez takich, bez szczegółów takich czysto seksualnych. Mówię tu o jakimś takim praktycznym wymiarze wspomnień ludzi, którzy mówili o tym, jak to później działało. A czy lepiej powiedzieć, że wiesz, to był błąd i wszystko było gorsze? Znaczy, to jest budowanie kolejnego kłamstwa. Znaczy, ja myślę, że znaczy bazą jest... Albo to jest porównywanie. No bo jeśli gorsze, to się znaczy, że w porównaniu z kimś. No dobrze, to w takim... Ale ja bym powiedział, nie, tylko że rozumiem, że tutaj prawdy jest taki, że no, to był błąd, zrobiłem to, ale chcę być z tobą, to w tym znaczeniu to tutaj jest o niebo lepsze. W tym znaczeniu całościowo. To, czy ten aspekt łóżkowych fantazji był lepszy czy gorszy, to już rzeczywiście nie zostawić ma takiego istotnego znaczenia. No to w którym momencie lepiej się rozstać i nie walczyć o związek po zdradzie? Czy jest taki wyraźny moment, który widać, że to już z tego nic nie będzie? No, to są różne takie rzeczy, które niezależnie od zdrady czy nie, kiedy związki rzeczywiście... Ja bym powiedział, że... No, kiedy zdrada się wydarzyła bardziej z takiego powodu, że związek już rzeczywiście nie funkcjonował, jakoś zamarł, i że to jest pewne naturalne następstwo, które się wydarzyło, które jest nieszczęśliwie w ten sposób, że lepiej było się najpierw rozstać niż szukać. Tak jest. I że wtedy rzeczywiście tego związku nie ma co ratować. Ale powiedziałbym też, że czy się rozstać, czy nie. No jeżeli się związaliśmy z partnerem, który rzeczywiście ma na przykład tak, że się tak maniakalnie będzie nakręcał, że tak brzydko powiem. Czyli, że będzie miał takie fazy bezkontrolowane, bez kontroli, i będziemy wiedzieli, że będzie się zdradzał, czy będzie robił inne takie rzeczy. No to rzeczywiście też życie z taką osobą jest dużym wyzwaniem. Tak, zauraczał. To stawiamy sobie wysoki cel, funkcjonując dalej. To jeszcze zanim przejdziemy dalej do tematu, pozwolimy, żeby porozmawiał z nami pan Marcin, który się dodzwonił. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór. To słuchamy. No ja mam takie pytanie do Państwa właśnie. Cudem usłyszałem te radio. Bardzo mnie zastanowiło to, bo u mnie w życiu była podobna sytuacja. Bardzo to przeżywam. Sytuacja 11 lat temu się wydarzyła w sumie, może ponad. Bardzo kochałem swoją żonę, nadal ją kocham. I ufałem jej, dopóki nie poszła do pracy. Poszła do pracy, pracowała na targu. Obok chłopak jakiś czymś tam też handlował i zakolegował się z moją żoną. Ja w sumie też z nim się zakolegowałem. Zaufałem i swojej żonie, i jemu. Któregoś rano żona powiedziała mi, że wychodzi do pracy. Dała mi buziaczka, powiedziała czułe słowo, że mnie kocha. Wcześniej po prostu bardzo ładną bieliznę założyła w łazience przed wyjściem jak nigdy. Coś mnie tknęło, wie pani, poszłem za nimi, czy za żoną na ten targ. Okazało się, że jej nie ma na tym targu i od ludzi na targu dowiedziałem się, że poszła do tego swojego kolegi do domu. Poszedłem tam, zadzwoniłem innym domofonem, powiedziałem, że jestem z administracji i stanąłem pod tymi drzwiami, podsłuchiwałem całą rozmowę. Oczywiście słyszałem tylko śmiechy mojej żony i muzyczkę w tle. Nagle ta muzyczka stała się głośniejsza. Oni już przerwali rozmowę. Stałem pod tymi drzwiami jeszcze przez 20 minut. W końcu zastukałem i zatkałem palca, wizjer palcem i poprosiłem. Znaczy ten ktoś się zapytał, kto to. Ja powiedziałem, że mąż właśnie żony, że bardzo proszę, żeby moja żona wyszła z tego mieszkania, bo mam po prostu złe jakieś przeczucie i się skończy nasze małżeństwo, bo to dziwnie wygląda. On wtedy po prostu zdenerwowany zaczął mówić cicho, cicho, cicho, cicho. Oczywiście przeklął przy tym, muzyczkę wyłączono i tak pod tymi drzwiami siedziałem 6 godzin. To ja przeżyłem na tej klatce rozczarowanie wielkie, a teraz minęło 11 lat i u nas w małżeństwie się nie bardzo układa, wie pani, moja żona stała się wobec mnie bardzo oziębłą kobietą. Nie ma między nami tego pożycia małżeńskiego. Ja staram się robić wszystko dla swojej żony, dla swoich dzieci, żeby to wszystko odbudować w jakiś sposób. Gotów jestem wszystko wybaczyć, ale jak każdym razem z żoną przez te 11 lat rozmawiałem, czy tam była, ona przez 11 lat mi odpowiadała, że nie wie i nie pamięta, gdzie była. Nawet na drugi dzień powiedziała mi, że nie wie, nie pamięta. Po 10 czy może 11 latach przyznała mi się, że była u tego kolegi, ale że to tylko była kawa. Więc pytałem, czemu mi nie otworzono te drzwi. Jak do dzisiejszego dnia pytania na odpowiedź, znaczy odpowiedzi nie dostałem. Powiem szczerze, że tak się sytuacja na spod kontroli zamknęła, że po prostu w domu dochodziło do kłótni, do awantur. Głównie z tego powodu. Ja do dzisiejszego dnia to bardzo przeżywam. Wylądowałem w areszcie przez to, że przez całą awanturę w domu. Oczywiście cała wina poszła na mnie, gdzie uważam tak naprawdę, że gdzie się małżonkowie kłócą, tam wina jest zawsze gdzieś po środku. Nie ma tak, że winę ponosi ktoś ewidentnie. Nie wiem po prostu, co mam robić w tym momencie. Szukam jakiegoś dobrego psychoterapeuty, żeby po prostu się pozbierać, bo ja naprawdę daję z siebie wszystko, ale jestem po prostu w oczach żony gardzony, odtrącany. Rozmowa z nią zaraz przemienia się praktycznie, można powiedzieć, w kłótnie. Teraz jestem zastraszany, że żona ma niebieską kartę, że grozi mi, że żałuje, że mnie wyciągnęła z aresztu, że wycofała. Ja już po prostu nie wiem, co mam robić. Powiem szczerze, czuję się taki przybity do krzyża. Nie wiem, powiem szczerze, że naprawdę zastanawiam się nad tym związkiem. Żal mi jest tylko dzieci, bo ja w tym naszym związku naprawdę uważam, że nie zaszkodziłem temu wszystkiemu, ale wiem, jakie jest prawo polskie. Prawo polskie jest takie, że zawsze praktycznie jest tak, że to dzieci zostają, nawet po rozwodzie przy mamie, tak? A mężczyzna jest zmuszony do płacenia alimentów. Ja nie wiem, co mam zrobić, w jaki sposób mam odbudować to małżeństwo z żoną. Zapytamy za chwilę gości, którzy są w studiu. Dziękujemy panie Marcinie, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił i aż trudno poprosić o komentarz i co powiedzieć. Bo to bardzo trudna sytuacja, która trwa od lat. Ja rozumiem, że to, co pan powiedział, to, że w zasadzie no, pan poszukuje jakiegoś kontaktu do psychoterapeuty indywidualnego, co mi się wydaje, w sensie nie od pary w tej chwili, czy indywidualnego, żeby mieć dla siebie rozumienie, co się dzieje. Bo ja też troszkę podobnie jak z poprzednią rozmową miałem takie poczucie, że pan też mówi o wieloletniej sytuacji, że scena sprzed wielu lat staje niejako przed oczami, no jak dziś. tak usłyszałem, że to jest taka opowieść i niezwykle bolesna i jednocześnie, że nie daje się tego rozwiązać i że pan czuje się jakoś i bezradny, ale i taki, no, że pan walczy, już nie ma siły. I pomyślałem sobie, że warto, że jest, no, że taka myśl, żeby samemu sobie z tym jakoś poradzić. O co to chodzi, że ja tak walczę, a nie mam już siły i dalej walczę, już nie mam siły i jeszcze dalej walczę, że być może to jest jakiś przepis, no, przeciwko panu, który sobie stosuje, ale no nie śmiem jakoś więcej myśl, że... Znaczy, tobie bardzo, bardzo trudno komentować tak tego typu telefony, ale wszystkie właściwie dzisiejsze telefony pokazują, jak to jest długotrwały proces walki z samym sobą i o siebie. A właśnie, a w związku z tym, że kończymy bardzo powoli, ale jednak kończymy, to chciałabym coś tak optymistycznego, to przy tym temacie trudno nawet nazywać optymistycznym, ale jednak dowiedzieć się, czy życie po zdradzie jest możliwe. Bo też mam wrażenie, że osoby, które dzwoniły, mają z tym problem. Szczególnie pan, który mówił, że on ma już 49 lat i on sobie nie wyobraża innego życia. Czy życie po zdradzie, niezależnie od tego, czy zostaniemy w tym związku i uda nam się dogadać, czy się rozejdziemy, jest możliwe? No, jest możliwe jak najbardziej, zarówno oczywiście, w tym, że jesteśmy w związku i poza związkiem. Tak jest. I są rzeczywiście takie związki, które mają potem poczucie, że ta zdrada jakoś ich rozwinęła, co, no, jako psycholog można powiedzieć, że no, rozwinęła nie, ale że jakoś przekuły to na swoje dobro, może w ten sposób. I że mają takie doświadczenie, się czują pod... Zresztą jakoś tak jest, że jak ludzie to przychodzą, to mają poczucie, że są scaleni jakoś bardziej, nierzadko. Tak, ale właśnie chodzi o to odkrycie prawdy, to, czym, to, co nazwałam wysłuchaniem wzajemnie tych swoich historii, czyli takiej uważności, a w momencie, kiedy związki się kończą z tego powodu, to myślę, że też tym, co może być takie optymistyczne, to jest to, że poznajemy swoje granice i w sposób bardziej jasny i mniej pochopny, ale to nie oznacza, że tego nie zrobimy, wchodzimy w kolejne związki, tak? Czyli, że potrafimy te granice określić, poznajemy siebie w takiej sytuacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za trudną rozmowę, ale jak widać bardzo potrzebną. Doktor Alicja Długołęcka i doktor Bartosz Zalewski. Ja, Joanna Mielewczyk, spotkam się z państwem za 2 tygodnie, za tydzień. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję także w imieniu Grażyny Oczkowskiej, która audycję zrealizowała, Natalii Grzeszczyk, która była audycji wydawcą. Dobrej, spokojnej nocy. Już widzę, że jest Bartosz Gil, więc na pewno zostaną państwo w fantastycznych rękach. Audycja Seks Nasz Powszedni ma także swoją stronę facebookową. Polecam, dlatego że tam również zjawi się podcast do tej dzisiejszej naszej audycji. Dobranoc.